musun? Жаратылған сол үшін мен атырауға баратырмын. Қосақлардан мен әсте апарайын күлдәсте баратырмын. Баратырмын қосақлардан мен әсте апарайын күлдәсте. Сәлем, Атырау, мен сені сағынамын, айтайын сағынадан, мен сені сағынамын. Сәлем, достым, мен сені сағынамын, айтайын сағынадан, мен сені сағынамын. Ағам ойлап, ол жақта мехір жаяр, мені сыйлап. Қосақларда мен әсте, апарайын күлдәсте. Баратырмын, баратырмын. Қосақларда мен әсте, апарайын күлдәсте. Сәлем, Атырау, мен сені сағынамын, айтайын сағынамын.